na stereofonii. Mistrz ceremonii. Poznaj, kto teraz trzyma mikrofon w dłoni. Tak to FRZT. Mistrz ceremonii. Tak to mistrz ceremonii. Tutaj VOLT. Mistrz ceremonii. Poznaj, kto teraz trzyma mikrofon w dłoni. VOLT. Mistrz ceremonii. Stan krytyczny, metafizyczny umysł ścisły. FRZT liryczny huragan z nad Wisły. Moje pomysły pobudzają twoje zmysły jak narkotyk. Czujesz mego rymu dotyk. Uważaj, mój mikrofon stymuluje tak jak hormon. Metaforyczny demon posługuje się zawsze czystą formą przekazu, normą w tworzeniu wyrazu. Ty nigdy nie odkładasz. Tak, robię to od razu, spadam jak meteor, jak Shaggy, jestem bombastik. Poczuj stereo, gdy eksploduje tak jak plastik. W pełnej koncentracji niepotrzebny mi jest casting podczas prezentacji. Dla hip-hopowej nacji moich ludzi nie uznaję imitacji. To nudzi. Oddaj się medytacji, raczej, która cię pobudzi. Aha. Do halucynacji. Cel mojej motywacji to hip-hop non-stop. Wsiadłeś na właściwej stacji. Dobry trop. Teraz jest początek reakcji. VLT i Freeze wkraczają do akcji. Jesteś na tropie, rymo korporacji, chłopie. Pijesz nasze słowa jak z butelki kokę. Bity wciąż brudne jak widok za okiem w PKP. Jaki jest, każdy dobrze wie. Dlatego o nim nie mówię. VOLT tym razem znowu z mikrofonem. Twój pech nie opuszcza cię. Grube MC, grube rymy me. Gruba ryba zerwie żyłkę w twojej wędce. Więc nie złowisz mnie, bo żeruję gdzie żyją czarne winyle, bardzo stare. W mojej lodówce nie ma sampli z hip-hop. Pod czym podpisuje się, musi być moje. Z łakiem C trzymam się jak z kotem pies. Gdy usłyszę marne rymy, jakbym słyszał pierz. Dlatego Freeze stoi z boku i popiera mnie. Dlatego mówię teraz słowa i nagrywam je. Mistrz ceremonii. Na stereofonii Freeze. Mistrz ceremonii. Poznaj, kto teraz trzyma mikrofon w dłoni. Tak to FRZT. Mistrz ceremonii. Tak to mistrz ceremonii. Tutaj VOLT. Mistrz ceremonii. Poznaj, kto teraz trzyma mikrofon w dłoni. VOLT. Jeszcze raz, uderzy bas. Usłyszysz nie jeden, kolejny wyraz. Nie muszę szukać słów, mam ich więcej niż znasz. Takie coś, co inny nazwie słowem. Szukam otwartych głów, jeśli taką masz. Teraz respekt dasz, jak kolejną malasz. Zostawiam na taśmie znak, nie zapytania, prędzej odpowiedzi na proste pytanie dotyczące MC numer raz. Jest rymy tak jak jabłka zjada crash. V do O do LT prosto w twoją twarz. Jeśli trzeba ci mocy, tutaj ją masz. Freeze, może ty znowu rymu dasz. Jaki jest cel? Nawiązanie kontaktu. Tak tu. Z powrotem back to the hip-hop z jakością kompaktu. Nie przeoczysz tego faktu. Stałeś się świadkiem aktu dokonania, stworzenia, wykreowania, zawarcia paktu, zespolenia, działania i reprezentowania prawdziwego hip-hopu, który nigdy nie wygaśnie. Bo nasze przesłanie jest jak Andersena właśnie ponadczasowe, gotowe na przyjęcie właśnie. Nieważne czy na płycie, czy na taśmie. Ja ci wyjaśnię, gdy łapię za mikrofon, to pobudzam wyobraźnię. Liryczny żołnierz, metaforyczny styl, który maźnie na ścianie jak spray, to przesłanie kultury tej. Ej. Kiedy czujesz mej liryki moc, to już wiesz, że hip-hop hurej od rana do wieczoru. A pionierzy hardkoru dają teraz do oporu. Więc ich lepiej nie ignoruj. Mistrz ceremonii. Na stereofonii Freeze. Mistrz ceremonii. Poznaj, kto teraz trzyma mikrofon w dłoni. Tak to FRZT. Mistrz ceremonii. Tak ceremonii. Tutaj VOLT. Mistrz ceremonii. Poznaj, kto teraz trzyma mikrofon w dłoni. VOLT.